Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 احلق ذقنك Obri se اغتسل Operi se مشط شعرك Počešljaj se. Ittasil. Ittasilu. Nazovi. Nazovite. Ibda. Ibdau. Počni. Počnite. Tawakkaf. Tawakkafu. Prestani. Prestanite. Utruk hava. Utruku hava. Pusti to, pustite to. Kul hava, kulu hava. Reci to, recite to. Išteri hava, išteru hava. Kupi to, kupite to. La takun abadan gajra sadiq. Ne budi nikad nepošten, nepoštena. لا تكن ابدا وقحا Ne budi nikad bezobrazan bezobrazna لا تكن ابدا غير مهذب Ne budi nikad nekulturan nekulturna كن دائما صادقا Budi uvek pošten poštena كن دائما لطيفا Budi uvek fin, fina. Kun daiman muhazzaban. Budi uvek kulturan, kulturna. Od saliman li bejtik. Stignite srećno kući. Intabih li nafsik. Dobro pazite na sebe. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Posetite nas ponovo uskoro. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.